السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكندليا نا درس يتو مبوت ليانزا كتاب تعليم الصبيان التوحيد جاء الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تكسوما سؤال لكوانزنا لبيلنا لتات. أما ليو بإذن الله تعالى تانزا أو تتسوما سؤال نمبني. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل لأي شيء خلقك. متنزل كتابه هيك الإمام محمد يسمى باكسموا كوامبي وويوي لأي شيء خلقك. Kwa ajili gani Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba wewe? Hiyo dhamir inarudi kule nyuma ulipoulizwa man rabbuka, mola wako nani, ma maana rabbu. Kwa hiyo hii dhamir inarudi kwa Rabb. Ukiulizwa nani kakuumba wewe, li ayi shay'in, kwa malengo gani, kwa kitu gani, kwa jambo lipi muhimu, khalaqaka, Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba wewe. Kwa hiyo Sheikh Muhammad asema kiulizo hivyo, faqul, sema liibadatihi, ay khalaqani liibadatihi, yani Allah subhanahu wa ta'ala aliniumba mimi, lengo na madhumuni kwa ajili ya kumwabudu yeye. Wahdahu la sharika la, yeye mmoja wa pekee ambaye hana mshirika. Kadhalika wa ta'atihi, na kumtii yeye. Hizo mwabudu lakini humtii wala umheshimu asla. Ha? Wa muabudu lakini humtii wala humheshimu. Na huko kumtii yeye, bimtithali ma amara bihi wa tarki ma yanha an, ni kutekeleza yale aliyoamrisha. Bimtithali ma amara bihi, kwa kutekeleza yale aliyoyaamrisha. Watarki ma yanha anhu, na kuwacha yale anayoyakataza. Kwa hiyo jambo la taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala linaambatana na ibada. Hapa kasema ameniumba ili ni muabudu kisha ni mtii, kwa sababu unaweza umuabudu lakini ukose taa, nayo ni makosa. Mfano wake Khumaini, imamu wa kirafidha wa kishia, asema kwenye kitabu chake, nahnu la na'budu ilaha, tahriru alwasila, kitabu kinaitwa nahnu la na'budu ilaha, sisi hatuabudu muabudiwa ambaye yuqimu bina'an shakhisan lil'ibadati wal'adala, analismamisha jengo madhubuti kwa ajili ya ibada na uadilifu. thumma yati, kisha anakuja yeye mwenyewe anavunja jengo hilo binafsihi, fayujlisu yazidan wa muawiya wa akharin, anamketisha Yazid na Muawiya kwenye mamlaka, kwenye madaraka, na wengine katika ma al-utat, kawaita hivyo majabari. Wala yuqimu bitakiriri masirata al-umma baada wafati nabiyihi, wala hasimami kupangilia kwamba huu umma akifa Muhammadi utaendelea vipi, nani atakuwa khalifa, kisha mwingine nani mwingine. Yani Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa alete aya. Kwa hapa Khomeini anamkosoa nani? Anamkosoa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema hatumuabudu Mungu huyo sisi. Mungu asiyejua umma wake utaendelea vipi. Hajui pia baada ya mtume kutatokea vurugu, hizo vurugu zitakuwaje. Kwa hiyo nakuta katika ibada kinachofuata ni taa. Ukiwa huna taa na unayemwabudu, la khaira fi ibadatik, hakuna khairi katika ibada yako ambayo unaifanya. Na kuna maneno mengine mengi ambayo yamekuja kuonyesha kwamba marafidha hawamtii Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo lengo madhubuti au lengo maalumu liombiwa ni hilo, kisha Sheikh rahimahullah ta'ala akalitelea dalili katika suratu Dhariyat aya 56, akasema kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kama alipozungumza, kama aliposema Allah mtukufu, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Kama kala Allah anasema, nafikia na mimi nyote Allah anasema nawauliza kusudi, kwa sababu kuna baadhi ya watu ahlul bid'ah wal ahwa wao wanapinga al asma wa sifat, wanapinga majina na nini, wanasema Allah asemi, Allah asikii. Naona? Yaani zile sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kajithibitishia mwenyewe wao wanazipinga. Allah hakasiriki wala haridhi. Sasa wao kisema ihdinas siratal mustaqim, ewe Allah tuongoze njia iliyonyooka, siratal ladhina an'amta alayhim, njia wale ulioneemesha juu yao. Man minan nabiyina wasiddiqina washuhada والصالحين سواء غير المغضوب عليهم سيو يا wale waliofanyaje haya kama aliyekasirika aliyokasirikiwa yupo, aliyekasirika hayupo, waliokasirikiwa watu gani? Al-Yahud, sio wamekasirikiwa nani? Allah subhanahu. Yeye Allah kawakasirikia Mayahudi kwa kuifahamu haki alafu wakaipinga. Qala ghairi al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, sio wale ambao wamekasirikiwa juu yao wala waliopotea. Waliopotea manasara, ana manasara walifanya ibada bighairi ilmi, bila elimu, kwa maana kwamba wao wamepotea. Wala ajili dhalika yaqulu ulamauna, ulama wetu wa ahli sunnati wal jamaa wanasema, man fasada min ulamaina fafihi shabahum min al-yahud, atakayeharibu katika maulama wetu, katika wanazuoni wetu, yani mtu ana ilmu ya dini, mashallah, anaelewa kila kitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemfahamisha, alafu akawa anaenda tofauti na vile anavyoelewa, anapigiwa mfano na nani huyu? Na Mayahudi. Mfano wake ni sawa na Yahudi huyu, kwa sababu Mayahudi waliipinga haki baada ya kuijua, na ndio maana wakakasirikiwa. Na wewe ukijua haki, Kisha usifanyie kazi, ukaitelekeza, ukaiachilia mbali. Wajua lakini, telea mbali. Naangalia mambo yangu. Wewe unapijua mfano na Yahudi. Kwa sababu Mayahudi ndio waliofahamu haki wakamjua Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Walikuwa kimjua mtume Muhammad Mayahudi kama wanavyojua watoto wao. Kwa alama zote. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Walipojua ni vitu wanavyojua huyu Muhammad ndio yule yule wanayemsoma kwenye Taurat. Lakini alipokuja wakakataa. Kwa hivyo sisi hatutakani tuwe mfano wa Mayahudi wala tuwe mfano wa Manasara. Kwa mfano na Mayahudi nini? Ni kusoma jambo hapa ukalijua, alafu kitoka hapa uenda kufanya vile ambavyo kwamba umekatazwa. Ushaambiwa shirku haifai, kitoka hapo uenda fanya ushirikina. Bid'a, uzushi katika dini haujuzu. La shaka katika ikhwa wanaokuja kufundisha hapa, vitu hivi vinaguswa, sio? Na sasa wewe utoke hapa baada ya daura ishamalizika, uenda zako yani kama vile hujahudhuria daura. Mushiriki mkubwa, mahirizi wafunga wewe, mabangili yako wewe, musbili mkubwa, haliq al-lihya wa ma ila dhalik. Fa fi shabah min al-yahud. Utapijiwa mfano na Yahudi bwana. Waman fasada min ubadina, atakayeharibu katika wenye kufanya ibada wetu, yani hana elimu ya dini vile. Kote kote umezingirwa hapo. Sasa mimi sina elimu ya dini vile, umeingia upande wa pili. Una elimu ya dini lakini ukifanya jambo bila elimu unapigiwa mfano na Nasara. Manasara walifanya ibada bila ya elimu wakawa wamepotea. Na ndio maana wengi wanaofanya ibada bila elimu utakuta mshowe mkupotea. Muulize mtu wewe, tangea miaka 20 utakusikia kibla hapo unawaambia watu Al-Fatiha baada ya sala, sio? Tuambie wapi kwenye Qur'ani, katika hadithi, nani katika salafu salih alifanya hivyo? Mimi nilitoa kidole huko Tanga huko. Mashaikha wote wa bid'a nkaambia kidole kia mtu aje akate. Akinletea hadithi au aya ya kujuzu kwa Al-Fatiha baada ya sala. Hamna. Kwa nini? Ni kufanya jambo unaitakidi ni dini bighairi ile elimu. Na yote ya bid'a yote ambayo wanayaongeza hawana elimu nayo. Kimuuliza na kuambia wewe njeuri, wewe unatukana watu. Wakati umemuuliza vizuri tu, nipe dalili ya jambo fulani. Watu wakifa siku zote watu wanaenda wanakaa, sio ndio inaitwa 40 na nini? Nipeni ushahidi wa 40. Ikifika watu wa mwage kokoto, wahesabu hesabu, wasome hitma, wamalize watu wale wale, watawanyike. Kafanya nani? Mina salafi salih. Tuambie mtume kafanya. Tuambie Abubakari kafanya, Umar, Uthmani, mmoja wapo, Shafi'i kafanya, tuambie. Hamna. Bali kilichunguzwa na likuta Ibn Mas'udi alikuja akalikataza ili ndani ya msikiti wakati mara ya kwanza linaanzishwa. Kwa hiyo tusiwe Mayahudi tukafanya mambo ya makosa aliyakuwa tajua. Wala tusijishabihishe na Manasara tukavurumisha kwenye ibada bila elimu. Thumma kala rahimahullah, kisha akasema tena Allah mrehemu, wa kama kala ta'ala wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a, kama alivyosema Allah mtukufu, muabuduni Allah wala msimshirikishe yeye na kitu chochote. Shay'a, watu wa lugha wanasema hii ni nakira, imekuja fi siyaqi an-nafi, katika mtiririko wa kukanusha. Kwa hiyo shay'a hapa kinaenea kila kitu. Wewe muabudu Allah lakini usimshirikishe na chochote kile. Fa hadha huwa mafhumu. Hiyo ndiyo mafuhumu yake. Sasa katika kipengele hicho hapo kulikuwa kuna maneno kadhaa nimeandaa ya Imam Muhammad huyu huyu kwenye kitabu chake hiki akakiita Qawaid al-Arba ambayo yanaendana na hapo, ni vizuri kuyasoma mkayasikiliza alafu tutaendelea kwenye kitabu chetu. Hapa akasema waabudu Allah wala tushiriku bihi shay'a, muabudu ni Allah wala msimshirikishe yeye na kitu chochote. Sasa katika qawaidul arba Imam Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah ta'ala wakati anaweka ta'liqi ya kitabu hicho akaweka taarifu inayosema la ibadata illa ma'a tauhidi, hakuna ibada, hakuna ibada isipokuwa iwe pamoja na nini? Tauhid. Masala haya nadhani mwaka jana tuliyagusia sana, maana tulikisoma kitabu hichi mwaka jana kama kumbuka, au mlikuwa hampo? Sio hapa, ni mwaka juzi ya mwaka jana hatujaja, sio? Sasa tayeb, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala asema fa idha arafta, utakapojua anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, kwamba Allah kakuumba wewe kwa ajili ya ibada yake, fa'lam, jua anna al-ibadata, kwamba ibada la tusamma ibadatan illa ma'a tauhidi, haiitu ibada, ibada haifikii kaitu ibada illa ma'a at-tauhid, isipokuwa iwe pamoja na nini? Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara, kama vile ambavyo sala haifikii kaitwa ni sala isipokuwa iwe pamoja na nini? Yani wewe ukawa toka kuoga msafi kabisa, jitia mafuta na mamkato, na kuja chukua uji, kija ukiswali, swali hapo ni sahihi? La, si sahihi, maana hujachukua udhu. Umeelewana? Una hadath al-asghar uko nayo. Tumeelewana? Kwa hiyo kama mtu ana hadath ni sasa ni akbar au ni asghar, lazima aiondoe kwanza ndipo afanye nini? Asali. Nasema vitu hapo sijui kama vielewa. Unajua maana ya hadath al-asghar na akbar? Naelewa? قال رحمه الله تعالى فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. أشركين وكينجي أنداني يا عبادة عبادة إمي فنانين إمي هربك كالحدث إذا دخل في الطهارة, كما في الحدث يكينجي كتك طهارة, حدث ندوغو ni jambo lolote linalokufanya wewe utiudhu. Hadath kubwa ni jambo lolote linalokufanya wewe uoge. Kwa hiyo kama ulikuwa una udhu wako ukaleta kitenguzi chochote ambacho kimeuharibu huu udhu wako, hiyo ni hadathu asghar, hadathu ndogo. Tumeelewana? Kama una udhu ukafanya jambo lolote litakalokufanya uoge, inaitwa hadathu akbar. Kwa hiyo Imam Muhammad anasema fa idha dakhala ash-shirku fil ibadati fasadat, ushirikina ukiingia ndani ya ibada, ibada imeharibika, kal hadathi, kama vile nini hadathi, anasema kama vile mshuto, wewe unaudhu alafu kajamba, unaudhu tena hapo au kakojo au kenda choo kikubwa, na mfano wa vitu kama hivyo, kal hadath, kama vile hadathi, idha dakhala fi tahara, inapoingia katika tahara hakuna tena tahara, lazima utiudhu tena. Sasa Imam Ahmad bin Yahya an-Najmi akiyekia taaliki hayo maneno anasema laqad mathala ash-shaykh rahimahullah, hakika mambo yalivyo shekhe amepiga mfano hapo Allah mrehemu, bimithali hisi, mfano ambao kwamba ni mfano hasa, Vitu hisi ni vile vitu ambavyo vinafahamika kama kunusa, kusikia, kushika, kuramba, sawa eh? Sasa mfano hisi ameuzungumza, yuarifu bihi almithala almaanawi, lakini ameleta mfano huu ili kuwajuza watu mfano wa kimaana. Mfano ani? Wa kimaana, kwa sababu udhu ni hisi. Kitengukwa ni udhu ni hisi. Lakini kuitengua tauhidi ni kimaana. Kuitengua tauhidi ni nini? Ni kimaana, kwa sababu ni imani unaiharibu ndani ya moyo wako. Qala fashirku, hakika mambo yalivyo ushirikina yubtilu liibadata, unabatilisha nini? Ibada. Kama anna alhadatha yufsidu tahara, kama vile ambavyo hadathi inaharibu nini? Faman adkhala fi ibadatihi shirkan, atakayeingiza katika ibada yake akaingiza nini? Shirki. Faqad afsadaha, huyo ameharibu nini? Ibada yake. Walam ta'ud salihatan lilistifadati minha, haitarudi tena ikawa nzuri kwa kuweza kufaidika nayo tena hiyo ibada. Kama anna alhadatha, kama vile ambavyo hadath idha dakhala fi at-tahara, inapoingia katika tahara kila kitu kinaharibika. Sawaan kana al-'abdu qa'iman fi salatihi au kharijan 'anha, ni sawa sawa mtu kasimama ndani ya sala yake anasali au yuko nje ya sala, akileta kitenguzi udhu wake unafanya nini? Umeondoka. Yaani usijifanye wewe ni imamu hapo, raka ya mwisho umeketi bado asubatayatu ukajamba, nasema ngoja mmalizie kabisa. Toka bwana. Toka ukatie udhu, kwa sababu wewe umeharibu vyote huko nyuma, wenzako bado wako sawa sawa. Kwa hiyo wewe toka, atapita mwingine atamalizia. Yaani kuna baadhi ya watu wana hiyo tabia, aona haya sanki toka sintaambiwa, nitajulikana kajamba yule, kwa hiyo anakausha, mwishowe anawasalisha watu bila udhu. Kwa hiyo talibu ilmu atakana haya mambo hayafahamu, sio kasalisha watu bila udhu bwana. Hata sema si ilikuwa imebakia tu tahiyatu moja, ndio hiyo hiyo, maadamu ulikuwa bado hujatoa salamu watakana ukatie udhu, au uko nje ya sala, wa hadha ma'ruf. Fa inna taharatahu qad batalat, atakayefanya hivyo tahara yake imebatilika. Wala yumkinuhu an yastamirra fi salatihi in kana yusalli, wala hawezekani tena mtu huyu kuendelea na sala yake ikiwa anafanya nini? Au na akiwa anasali. Au yadkhulu fiha in kana la yusalli, au kuingia kwenye hiyo sala ikiwa alikuwa hasali. Wa infala, na kama atafanya, yani yeye kajamba lakini aendelea na swala yake au aanza swala, fa innahu yutabaru majununa. Sheikh asema hivi, huyo anazingatiwa, huyu mwenda wazimu. Sasa ndio maana tukazungumza haya maneno. Unajua kuna ushababu na matatizo mengi, mtu anaweza kuona jamaa watajua nimejamba, ngoja nikaushe. Amna. Wewe utazingatiwa ni mwenda wazimu, maana wewe umeharibu ibada yako alafu unaendelea tu. Qala fasid al-aqli, tena aliharibika nini? Idha dhanna anna al-ibadata tastaqimu lahu ma'a wujudi shirki al-akbar, na hili linaingia kwa yule atakayedhania kwamba ibada yake inaweza ikanyooka pamoja na kupatikana shirki kubwa kwenye moyo wake. Akuta imamu yeye na mganga wa kienyeji pia yeye. Yeye ndo imamu na yeye ndo apija ramli. Yeye ndo imamu na yeye ndo anatengeneza irizi. Anafanya shiriki kubwa akitarajia kwamba swala ndo mambo yote. Yaani ahlul bid'ah wao wanachohamasisha ni swala tu. Washindwa kufahamu kwamba hiyo sala ikiingia kuna baadhi ya vitu vikiwepo, hiyo sala swali paka ubonyee. Kuwa na sajida kubwa kama kifuu, lakini kama ni mshirikina wewe wa motoni tu. Ukiwaambia hivyo ambaye ukijana hana adabu, atukana watu. Sasa uyaingiza watu motoni na kuwatoa, sio hivyo, si tuna ushahidi. وكم في آيات القرآن ما يدل على ذلك أسمني آيان غابي ذا القرآن ينبذ ناشرية إلو ميونغوني موازن قولي الله لبسيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حقيقة الله سبحانه وتعالى أسمي من يكم شركيشا نانا سمي ما قسمين جيني يليوكو چيني شركي قواتك إتاكا كم سمي طيب ممكن أسمي سينا قواتي Allah aumbe watu wote kwa viumbe wake lakini wengine atake kuwasamehe wengine asitake kuwasamehe hapo vipi maana hayo maswali tutakutana nayo aya inasema wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha anasamehe makosa yaliyo chini ya huo ushirikina kwa atakayetaka kumsamehe umeelewana hasa watu wanahoji Kwa nini awaumbe wanadamu wote mviumbe wake alafu wengine atake kuwasamehe wengine asitake? Kwa sababu gani? Sasa ndio maana tukaambiwa sisi tusitegemee ufahamu wetu kwenye hii dini. Ukiona jambo linakukwaza ulifahamu, ituhumu fahamu yako. Usituhumu hii ilmu safi ya sheria. Elimu iko sawa. Ndiyo tukamua tufata kitabu na sunna ala fahmi salafi salih. Maana yake ni hiyo. Kuna baadhi ya vitu kile unavyojaribu kuvingiza akilini haviingii. Lazima urudi kwa salafu wao waliitikadi vipi hicho kitu. Kwa hiyo wema aliotangulia atubainishia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni fa'alul lima yurid. Anafanya atakavyo. Umeelewana? Wewe umekufa una dhambi kubwa na wala hujatubia. Unalo dhambi kubwa. Akikuadhibu, amekudhulumu? Hajakudhulumu. Kwa sababu kosa unalo, si ndio? Kwa hiyo akikuadhibu, amekuadhibu kwa sababu ya uadilifu wake. Lakini pia kwa sababu liko chini ya ushirikina, akiamua kusamehe, amekusamehe kwa huruma yake. Ndio maana ya kwamba akitaka anakuadhibu. Na haja kosea, kafanya uadilifu maana kosa unalo. Akitaka anakusamehe, maana kosa lako liko chini ya ushirikina na hayo makosa hayo kasema mwenyewe yaghfuru maduna dhalika. Tumeelewana? Kwa hiyo akitaka anakuadhibu, akitaka anakusamehe. Na ndio maana katika aqida itikadi ahli sunnati wal jamaa sahibul kabira, mtu mwenye kufanya madhambi makubwa, fa huwa fi mashiatillah, huyo yuko chini ya matakwa ya nani? Ya Allah. Insha'a adhaba wa insha'a ghafara la. Kitaka tamuadhibu na kitaka amsamehe. Waqala Allahu ala lisani Isa ibn Maryam. Yaani Allah subhanahu wa ta'ala akasema kupitia ulimi wa Isa ibn Maryam, ya bani Israil. Nikibakisha kama dakika 10 mniambie. Sije nikaendelea tu huku alafu nikawa huku sijafikisha pale ninapotaka. Ya bani Israil, enyi wana wa Israil. Israil ni nani? La, Israil ni nani? Naam. Yaqub an-nabi bi Israil. Ya bani Israil, enyi wana wa Israil. I'budu Allah, muabuduni Allah. Rabbi wa rabbakum, bwana wangu mlezi na ndiye bwana wenu mlezi vile vile. Innahu man yushrik billah, hakika mambo yalivyo, yoyote atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, mtu huyo Allah amemharamishia pepo, wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Tayeb, ye kama ana swali kila siku, acha hata kipindi kimoja. Vipi wewe nani? Eh? Motoni. Hapo ndo tuna wahabarisha wale ambao kwamba wanaona issue ni kuswali tu. Mambo sio ya shirki ndogo, shirki kubwa, afi nini? Sibali, sipi nini? Ah, hayo achana nayo. Hayo anafurumisha tu mtu. Eh? Bana ni makosa. Zimekuja adilla za kisheria. Mtume alayhi salatu wassalam anasema ma asfala al-ka'baini min al-izari fi an-nar. Hadithi sahihi ya Mtume alayhi salatu wassalam. kinachoshuka chini ya kongo mbili, kiwe izari, kikoi, kanzu, joho, sijui vitu gani huko chini. Fafinari. Sina hadithi ya mtu au haipo hii. Ni motoni siku ya kiyama, ni motoni mtu huyu. Ataunguzwa hizo sehemu. Sasa aje ngaoja aseme hivi. Itakuwaje sasa aingizwe motoni tu pana padogo tu kwenye kisigino tu. Yaani watu wa bid'a wana shida nyingi sana. Tukwambia Mtume alayhi salatu wasallam katuthibitishia kwamba Abu Talibi siku ya kiyama atawekewa kanda mbili za moto au makaa mawili ya moto kwenye nyayo zake, lakini anachemka ubongo, yamewekwa huko chini makaa mawili ya moto. Si ni sehemu na hadithi sahihi. Kadhalika mtu mmoja alifanya ibada mara, kumbe kwenye kisigino chake huku kuna sehemu ijaguswa ni maji ya udhu. Mtume akasema wailun lil aqabi minan nari. Wailu al-ulama anasema ni bonde huko motoni, bonde la moto. Kwa hiyo adhabu kali ya moto itawapata wale ambao visigino vyao haviguswi ni maji ya udhu. Kisigino tu. Tasema hiyo hatukubali bwana hiyo. Tutakupa dalili nyingi kuonyesha mwanadamu siku ya kiyama kuna baadhi ya sehemu tu ndo zitaadhibiwa. Kwa mfano, siku moja Mtume alayhi salatu wasallam alipita mahala akakuta watu wana wamezikwa pale wawili kaburi mbili, akasema innahuma la yu'adhaba, hawa watu hapa kwenye kaburi wawili hapa wanaadhibiwa. Wama yu'adhabani fi kabiri, wala hawaadhibiwi kwa mambo makubwa. Basi mmoja ambaye ndio huyu nimtaka mimi, kana la yastatiru min albaw, alikuwa hajistiri na mkojo, akojewa mkojo ambukaruka kwenye miguu yake, mdona dona huyo aenda zake wala hashughuliki. Hilo tu, hilo tu adhibu wanadamu. Sasa usidharau ukiambiwa jambo fulani ukilifanya kuna adhabu, usidharau, utakwenda kuadhibiwa baadaye, utashitu uwezi kusema mimi ilikuwa sijajua kama itakuwa hivi. Wewe si ushaambiwa, ushaambiwa sikiliza ti basi خلاص. Ndio Allah akamaliza akasema wamali dhalimina min ansar, madhalim siku hiyo hawatopata wa kuwanusuru, hawatopata wa kuwanusuru. Waqala Allahu li nabiyyihi Muhammad, lakini Allah akasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, kwa hakika mambo yalivyo tumekufunulia wewe Muhammad na tuliwafunulia waliokuwa kabla yako katika manabii, la in ashrakta, kwamba kama utashirikisha Muhammad la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yataharibika. Huyo ni Muhammad, hawezi kufanya hivyo Muhammad, lakini ala iftiradhi, yani itokee, yani angefanya hivyo kisingi angalia kwamba yeye ni imamu wa manabii, yeye ni afdhalul anbiya, yote asingeangalia hayo, angeangamia na matendo yake yote angeharibika. Huyo ni Muhammad. La in ashrakta la yahbatanna amaluka, kama utashirikisha matendo yako yote yataharibika, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa ni katika watu waliohasirika, miongoni mwa wale waliokula hasara. Sasa tujiangalieni sisi, hivi tokea uzaliwe wewe hujawahi kumshirikisha Allah? Kama walishawahi, tubia kwa Mola wako, mlango ya toba iko wazi. Walamma dhakara Allahu al-anbiya fi surati al-an'am, na Allah alipowataja manabii katika surati al-an'am, qala jalla wa ala, amesema Allah mtukufu, dhalika huda Allah, huu ni uongofu wa Allah, yahdi bihi man yasha, anamuongoa kwa uongofu huu amtakaye, min ibadihi, katika waja wake, walau ashraku, na laiti hama nabii wote 18 hawa wangeshirikisha, la habita anhum ma kanu yaamalun, yangeporomoka matendo yao yote ambayo walikuwa wakiyafanya. Kwa hiyo hiki kipengele nimeona ni muhimu nikijalize kwenye kipengele kinachosema la ibadata illa ma'a tauhidi, hakuna ibada isipokuwa pamoja na nini? Na tauhidi. Tumefika namba 8 inasema washirku a'zamu dhanbin usiya Allahu bi. Tuko hapo eh? Naam. Asema washirku. Na ushirikina a'zamu dhanbin, ndio dhambi kubwa, usiya Allah bihi, ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliasiwa yeye kwa jambo hilo, ushirikina. Eleweni jamani, kujua umuhimu wa ubaya wa ushirikina, yani kufahamu ahamiyatu maarifatu khuturati shirk, kufahamu uhatari wa ushirikina ni jambo adhimu, jambo kubwa sana. Kwa sababu kama hujui uhatari wa ushirikina, ipo siku utakuja ujie tu. Wangapi tunawakuta baadhi ya watu Waislamu lakini kajifunga jibangili hapo kwenye mkono. Hawa mwao ni nini? Mabangili yale ya kama ya shaba shaba yale. Yale hayajuzi. Ni shirki. Wengine tunasali nao misikitini, wameyavaa. Sasa haitakikani mtu kuvaa jibangili la shaba wala kuvaa hirizi na mfano wa vitu kama hivi vya kutundikwa kwenye mwili, mapande, vyuma, sijui nini, vyote hivi. Vaa saa, imethibiti. Vaa pete, imethibiti, haina shida. Lakini usivae hivyo vitu ambavyo kwamba vinazungumzwa kinyume na sheria. Imam Muhammad asema, fa idha arafta anna shirka idha khalata al-ibadata afsadaha, kama ulishajua kwamba ushirikina ukichanganyika na ibada, ushirikina unaiharibu hiyo ibada, wa ahbata al-amala, na mwenye kufanya hivyo anaporomosha matendo yake yote, wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar, na anakuwa mwenye kufanya hivyo ni katika watakoishi motoni milele. Basi arafta anna ahamma ma alayka, basi umejua lile la muhimu juu yako wewe, huwa maarifatu dhalika, ni kufahamu hilo, la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi shabaka, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakuondoa kwenye hii nyavu iliyotegewa ya ushirikina. Wa hiya shirku billahi alladhi qala Allah bih, ambayo ni shirku mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambako Allah subhanahu wa ta'ala amesema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hamsamehi mwenye kumshirikisha, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe makosa mengine yaliyoko chini ya huo ushirikina kwa atakayetaka kumsamehe. Idhan ashirku adhamu dhanbin usiya Allah bih, ushirikina ndio dhambi kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliasiwa. Kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, innahu man yushrik billah, hakika mambo yalivyo, yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo, wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni huyo. Maelewana? Hiyo ni suratul Maida aya 72. Kisha Sheikh Muhammad akasema, wa shirku an yaj'ala lillahi nidda. Wa shirku an yaj'ala lillahi nidda. Ai andada. Ushirikina nini? Ni kumfanyia Allah washirika, viungu vingine, vitu vingine ambavyo unaviomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuomba Abdul Qadir al-Jailani, ina maana Abdul Qadir al-Jailani umemfanya nid pamoja na Allah, umemfanya Mungu pamoja na Allah, umemfanya muabudiwa pamoja na Allah. Kwa maana ya nid, nid ni kile kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuomba Hassan, ukimuomba Hussein, ukimuomba Fatima, ukimuomba Badawi, sawa, kimuomba Mtume sallallahu alaihi wa sallam, umemfanya yeye ni nit pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yanafanywa ni ahlul bid'ah kwenye maulidi yao, wapija makasida huko bi rasulillahi wal badawi, amski kwa utukufu na cheo cha mtume wa Mwenyezi Mungu na badawi, wa rijali mimdani alawi, na mabarobaro wale vijana wa familia ya Ali bin Abi Talib, alawiyuna, eh? Asema salaku fi manhaji nabawi, kwa sababu tu wao walishika njia ya mtume, basi wao wanawaomba, wanatawasali na wao, wanataka shafaa kwa watu kama hao. Wanasahau kwamba hii ni ibada na haijuzu kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahlul maulid wengi wanakosea katika hili, wengine hata wafahamu kama wanakosea. Maana kuna baadhi ya vitu wanavifanya mwenye akili timamu hawezi kufanya. Wewe ukisema huwa ya la mtume unamaanisha nini? Kwenye zafa ndo wanachanganyiza hivyo. Huwa ya la mtume yeye Mungu mtume. Sasa Mungu mtume ni nani? Hatta ta'lamu dalala haula. Tunayagusagusa haya kusudi ili mfahamu upotevu wa hapo. Lakini pia mtakana mfahamu kwamba hivi vitu hivi havipo katika Uislamu. Na waloanzisha vitu hivi ni Mashia. Tumeelewana? Karne ya tatu tangu kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karne ya ngapi? Mwaka 320 Hijria. Kule Misri. Aliyeanzisha alikuwa anagombea utawala. Akaona nifanye sera gani mimi ambaye watu watanipigia kura niwe kiongozi. Ngoja nianzishe maulidi. Kwa kuwa alikuwa ni Mshia, akaanzisha maulidi ya watu watano. Maulidi ya Ali, maulidi ya Mtume, ya Ali, ya Hassan, ya Hussein na ya Fatima. Mwelewana? Baadaye wakaja wakaongeza tena maulidi ya Imamul Muntadhar Al-Mahdi. Sasa walioanzisha hili jambo walikuwa lengo lao si dini. Lengo lao afanye sera yoyote ambayo itamfanya yeye achaguliwe, akubalike. Akafanya vile na kweli akachaguliwa. Siku ya maulidi ya kwanza vililala chini vichwa vya farasi peke yake 500. Kuku walichinjwa 1000. Maziwa yale zabadia yale ya kuganda. Yaani ukisoma katika kitabu kilichoitwa Rasail fil Ihtifal Maulid Nabawi, majmua Rasail kitu kama hicho. Ameelezea yule Sheikh namna gani yale maulidi ya kwanza yalivyoanzishwa. Alafu watu wakapiga samai kuanzia saa 7 mpaka asubuhi ya pili ya siku ya pili. Watu wako hapo tu. Kuonyesha kwamba hawa walioanzisha lengo lao lilikuwa si dini. Lengo lao lilikuwa ni kuhakikisha wanawatoa watu kwenye sunna na kuepusha mbali na dini, maana ni Mashia. Lakini ndugu zetu kila tukiwaambia hawataki kuelewa. Sema ni bid'atu hasana. Bid'a hasana ipi? Mtume akasema bid'a zote sio hasana, zote ni dalal. Wewe hii hasana umetoa wapi? Kwa hiyo mtakana mfahamu hivi vitu kwa nani kabisa, na msome mkiweka katika mioyo yenu. Usizembee na shirki. Shirki ukiifanya iwe ni ndogo iwe ni kubwa, wewe uko hatarini siku ya kiyama. Qala an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu, kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala waungu wengine ambao anawaomba, au yarjuhu au anamtarajia huyo mungu wake wa pili huo ambaye anamwomba pamoja na Allah, au ya khafu au anamuogopa, au yatawakkalu alayhi au anamtegemea, au yarghabu ilayhi min duni Allah, au ana mapenzi yake yote ameyapeleka kwake mtu huyo au kitu hicho kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayru dhalika min anwa'i al-ibadat, na mengine sio kwa hayo katika aina za ibada. Atakayefanya hivyo basi huyo ni mshirikina. Sasa sisi tukiwafunga watoto wetu hirizi, hatumaanishi kwamba ndio Mungu yule hirizi. Hapana. Haya mwamaanishaje? Sema hili ni sababu tu, kama vile dawa. Mbona nikija nikikata wasema mwanangu huyu akiumwa nakuletea? Wewe si umesema ile uitegemee? Bayo kuna tawakkul pale ndani ya hirizi. Ndio maana mtu anaivaa anakuwa na yakin, mimi sirogeki. Na hirizi yangu sirogeki. Unaona? Anakuwa na yakini hiyo yeye kwenye moyo wake kwamba mimi nina hirizi yangu sirogeki. Ikipotea tu tayari hana amani. Muda wote mimi nitarogwa. Hirizi yangu imepotea. Kwamba mtu huyu ana tawakkul katika ile hirizi kama anavyomtawakkal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani anaitegemea hirizi kama anavyomtegemea nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna al-ibadata, sasa hiyo ndio taarifu yake inokuja. Asa, fa inna al-ibadata, hakika ibada, ismun jami'un, ni jina lilokusanya. ma yuhibbuhu Allah yarda, yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na anayaridhia. Min al-aqwali, miongoni mwa maneno, wal a'mali, na matendo, al-batinati wa dhahira, yaliyojificha na ya wazi. Wa minha, na miongoni mwayo hiyo ibada, ad-du'a, ni du'a. Wa qad qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala kasema, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, hakika mambo yalivyo misikiti yote nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, msiombe pamoja na Allah mmoja yoyote. Mshia ukisema ya Muhammad ya Ali ikfiyani fa innakuma kafiyani wansurani fa innakuma nasirani, ha, hii ni dua. E Muhammad ya Ali, tutoshelezeni nyinyi, ndio mnaotosheleza, tunusuruni nyinyi, ndio mnaonusuru. Ah, sifa hizi hapa yana Allah subhanahu wa ta'ala. Jamani, tukiwagusa hawa watu usio mbona anagusa gusa watu mbwa, kwa sababu huenda akaja siku ya siku wewe umjui, akaja akakuingiza mle ukafa mshirikina. Kwa mimi namgusa kusudi umjue. Melana qala wa dalilu ala anna da'wata ghayri Allah kufru, ama dalili inayothibitisha kwamba kuomba asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufru, kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhara, na yule ambaye ataomba pamoja na Allah muabudiwa mwingine asiyokuwa Allah, la burhana lahu bi. Kwanza mtu huyo hana dalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, au katika jambo lake hilo hana dalili. Umeelewana? Fa innama hisabuhu 'inda rabbi, na hesabu yake huyo atakayolipwa iko kwa Mola wake, huyo atalipwa hicho hicho anachokifanya. Eh? Innahu la yuflihu al-kafiruna, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye hawafaulu makafiri. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala makafiri ni watu ambao hawafaulu. وذلك ان الدعاء من اعظم انواع العبادات, يعني بسبب دعاء ني كبوه ketika aina za ibada, kama qala ta'ala, kama alisema Allah mtukufu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, akasema mola wenu niombeeni mimi nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, haika wale wanaofanya kiburi na ibada yangu baada ya kuniomba mimi wakaomba vingine, sayadkhuluna jahannama, hawa wataingia kwenye nini? Moto wa jahannam. Dakhirin ay haqirin dhalilin, hali ya kuwa wamedhalilika humu ndani, wapiga magoto saga meno tu. Kwa nini? Kwa sababu wameomba sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sunan, nikuja katika sunan at-Tirmidhi, hadithi nambari 3371, sema an Anas, kwa Anas bin Malik radiyallahu anhu marfu'an, nikayenua hadithi mpaka kwa mtume. Ukisikia kitu ni marfu', ina maana huyu kama ni sahaba au tabi'i, yeye kaabainishia watu ama kitu hichi kakizungumza nani? Mtume. Kwa hiyo kimeenuliwa kile, kina isnad mpaka kwa nani? Mpaka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Ndio maana ya marfu'an. Haiki ambwa mawqufa, ina maana maneno yameishia kwa huyo sahaba. Qala, sababu mtume akasema, addu'a mukhu al-ibada, dua ndio nini? Ndio ubongo au akili za ibada. Mukhu ni ile ubongo, si ndio ufanya uwe na akili bwana? Eh, lakini Allah anasema akili ziko moyoni, lahum qulubun, eh, ufahamu thabiti kabisa uko wapi? Moyoni. Fa ala kulli hal, hadithi hii ni dhaifu. Dha'afahu al-allama al-albani fi dha'if al-jami', na nyinyi pia mmekewa hicho kipengele hapo, imedhaifishwa ni al-allama al-albani katika kitabu kinachoitwa dha'if al-jami', wa yughni anhu, na inatosheleza hadithi nyingine sio kwa hii, yani kuliko utumie hii hadithi dhaifu, inakutosheleza wewe kutumia hadithi sahihi ambayo kwamba imethibiti inayosema ad-du'a huwa li'ibada, du'a ni ibada. Hadithi hii sahihi, akhrajahu Ahmad, ameipokea au ameitoa katika kitabu chake Musnad Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullahu ta'ala, hadithi nambari 18378. Wa sahahahu al-allamatu al-Albani, faisahihisha al-allama al-Albani fi sahih al-Jami, katika kitabu chake sahih al-Jami, hadithi nambari 3407. Kisha akasema Allah mrehemu, وأول ما فرض الله على عباده نجمب لكوانزا أمبال الله سبحانه وتعالى الفراذيشة ووجواك الكفر بالطاغوت الكفر بالطاغوت نكم كتا نكم كفور طاغوت والإيمان بالله نكم مؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo maneno, watu wa tauhidi wanasema ndani yake anapatikana vitu viwili. An-nafyu wal-ithbat. Kukanusha na kuthibitisha. Umkataye taghut, alafu, kuthibitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kala ta'ala, mesema Allah mtukufu, walakad ba'athna fi kulli ummati rasula. Kwa hakika tulipeleka kila umma tulipeleka nani? Rasula mtume. Nini maana ya umma? Hapo. Umma ni nini? Ha? Ha? Sio haya. Kikundi cha watu. Mwingine Nyote mmeafikiana katika hilo? Ni kaumu au taifa? Bas. Kwani umma ina maana ngapi? Katika Qur'ani ikija neno umma tatu. Kiongeza moja nne na zaidi ya hapo. Watu wengi wanatatizika hizi aya zinazungumza umma umma ndio maana nikauliza hilo swali hapo. Umma inakuja ikiwa na maana hiyo uliyozungumza na ushahidi wake ni hii aya hapa walaqad ba'athna fi kulli umma ni taifa kikundi cha watu sawa lakini pia umma inakuja ikiwa na imam maana yake moja imam kiongozi inna ibrahima kana umma Ibrahim alikuwa ni imam. Ai muallima an-nas al-khair. Umma inakuja ikiwa na maana ya wakati. Wakati zama. Unaelewana? Wa dhakara ba'da ummatin. Eh? Ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilu. Akakumbuka baada ya nini? Baada ya umma, baada ya muda mrefu pita. Akakumbuka kwa maala, kumbe kule jela, kuna Nabi Yusuf kule. Alintabiria mimi nitarudi kwa mfalme ni mnyoshe mvinyo na nini nimerudi. Hawa maadamu hawajui utabiri wa hili basi. Faarisilu. Nitumeni mimi. Akakumbuka baada ya kupita muda mrefu. Na umma inakuwa pia na maana ya dini. Kana nas ummatan. واحدة فاختلف watu kuanzia nabii Adam mpaka wakati wa nabii Nuh walikuwa umma huu فاختلف wakaختلفiana wakaanza kuabudu masanamu na baada kuna baadhi ya umma nyingine nyingi zinamili upande wa kilugha tunaachana nazo kwa hiyo qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula Bila shaka tumepeleka kila umma. Tumepelekea mjumbe. Taifa mina nasi. Mjumbe ambaye anawaambia watu wake. Ani'budu Allah. Mwabuduni. Allah. Wajitanibu taghut. Na mjie kimbali. Na ibada ya kuabudia asiyekuwa Allah. Taghut ina maana nyingi sana. Na shekhe abu. Nafikiria. Au nadhani. Au nataraji. Sheikh Abu Muhammad atakuja kuyagusia hayo kwa sababu kitabu chake kimepanuka zaidi kuliko hiki hapa. Japokuwa maudhui ni moja. Kitabu chake ni mutawwa. Kwa hiyo anaweza kaja akazungumza kwa maana ya tawahutu kwa mbali zaidi. Kini hiki nikikitia nyama sana mwisho kitakuwa hakionekani tena hiki. Ambacho ni kifupi sana. قال والطاغوت الطاغوت ما عبد من دون الله chochote ambacho kimeabudiwa au kinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni moja, chochote kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kifanya hivyo, hiyo ni ibada ya kitawut. Ndio akasema au shaytan, au shaytan, na la shaka hakuna ibada yoyote isipokuwa shaytani atia mkono wake ndani mpaka usingi muacha Allah ukaenda kwenye ibada nyingine isipokuwa shaytani amekushawishi. Walikihana ukuhani, hawa ni wale wana, ambao wanadai kujua mambo ya ghaib na mengineyo. Wa munajimu, yule mwenye kuangalia nyota. Njewe kuwasikia kuna watu wanatazamia nyota. Ni ajabu kubwa hii ya Waislamu wengi. Unakuta mtu kamlea mtoto wake wa kike, binti wake wa kike, paka tongea kidogo paka kakua, anaishi naye, afya yake njema, imefikia hata kamuozeshe, etenda kuangalia lile jina lake lenda sawa sawa na nyota yake au aliendi sawa sawa na nyota yake. Waza kukuta akifika kule kwa mganga tena anaambia do ili jina alifai, msimuozeshe na jina la Fatima huyo, muozeshe na jina la dada yake. Siku ya harusi aolewa dada yeye yupo, alafu achukuliwa yeye. Yafanywa haya huko vijijini huko. Ambapo bwana jina lake ili tumeambiwa tumaozeshe na jina la dada yake. Kwanza yeye anaolewa mbele kuliko dada yake. Haitakikani ilikuwa hiyo. Kwa hiyo ataozeshwa na jina la dada yake. Basi anaambiwa Fatima binti Muhammad anaolewa, kumbe yeye ni Khadija. Na Fatima yupo aolewa Fatima, paka ndoa inapita ni Fatima, siku wakati wa kuchukuliwa achukuliwa yeye. Yote yanaletwa ni kwenda kuangalia nini? Ramli, kwenda kuangalia siku. Nafikiri nini maana kwamba kaangalia siku? Wenda kuangalia, je, huyu mke nyota yake na yangu sikoje? Moja, kwa nyota yake hii harusi ifanyike siku gani? Kwa mwezi huu iwe Ijumaa ya ngapi? Saa ngapi? Unaona? Bado naambia mwezi huu bwana, sio mwezi wa kuoa, lazima iwe mwezi huu unaokuja, mwezi huu hauolewi. Yaani balaa chungu nzima. Mbaya zaidi sasa kule kwetu Tanga kuna kitu kimoja kimezuka. Kipya kwenye harusi. Mwanae mtu kamlea mwenyewe mpaka kawa mkubwa kama hivi, atakayemwezeshe anaiiba harusi. Unajua maana ya kuiba harusi? Yaani ile harusi inatangazwa, jamani harusi ni Ijumaa ya mwezi wa Shawali ya kwanza. Kabla Shawali aenda kumuozesha kisirisiri, aenda kumuozesha kisirisiri. Sasa nyinyi mkija mmoja mwanjani mmoja kwenye harusi, kumbe harusi ilikwisha siku nyingi. Wanasema kwa nini akiozeshwa siku ile ile? Inawezekana labda akapigwa ain kijicho, inawezekana akarogwa, kaanguka, akazimia, akapandisha mashetani, sio kafanyaje? Yaani huenda lolote likatokea siku ile. Kwa hiyo anaiiba harusi ya mwanae mwenyewe, anajiibia mwenyewe yani. Anaiiba, anaenda kuoza yeye na bwana harusi na watu mashahidi wawili watatu huko, inapita harusi, alafu nyinyi hamjui, mkija mwaona mbona vipi watu wala wali na nini, wale watawanyika. Mbona harusi jamani, harusi ishapita siku nyingi. Kwa hiyo haya yote yameletwa ni kwa sababu ya itikadi za watu. Itikadi zikiwa zimebadilika, kila kitu kinaona ushirikina, nitarogwa, mimi sijui nimefanya hivi, labda hii nyumba ina fingo au ina jini, ina shetani. Basi anapokaa mtu anawaza hilo tu, ndio matokeo yake ni haya. Kujibia mwenyewe jambo lake mwenyewe. Huko naona kama hajafikia hayo. Au yapo? Hayako. Huko kwetu sasa hivi haozeshwi mtu hivi. Lazima iibwe harusi. Iibiwe. Sio karoga watu hapo. Allahu musta'an. Qala wa man yahkumu bighairi ma anzala Allah. Miongoni mwa tawhid ni yule anayehukumu na sheria sio kwa nani? Na yale ambayo aliyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. anayehukumu na sheria ambayo kwamba sio ya Allah, kuna mafuhumu ndefu hapo kidogo. Sababu aya zenyewe zimekuja tatu fululizo. Man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul al-fasiqun. Man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul adh-dhalimun. Sawa? Sasa talibu ilmu atakana ufahamu wakati gani huyo anayehukumu na sheria isiyokuwa ya Allah anakuwa kafiri, na ukafiri huo ni ukafiri upi? Mkubwa au mdogo? Lakini pia wakati gani akihukumu na sheria isiyokuwa ya Allah anakuwa fasiki, na ufasiki huo ni ufasiki upi? Mkubwa au mdogo? Na wakati gani akihukumu na sheria isiyokuwa ya Allah anakuwa dhalim, na dhulma hiyo dhulma ipi? Kubwa au ndogo? Al-Khawarij hawabagui hapa, wao wanavurumisha tu, wanachukua hii moja tu, man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika kafiruna, khalas. Basi kila ambaye anahukumu na sheria sio kwa ya Allah, yeye ni kafiri, si muislamu huyo. Yani wanakata mambo hayako hivyo. Turudi kwa salaf, ufahamu wewe, tukatukiona na matatizo, turudi kwa nani? As-salaf. Wao wanatuambia nini kuhusiana hizi aya? Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikum al-kafirun. Ibn Abbas aulizwa, asema aulizwa ni ukafiri gani huu? Asema kufrun duna kufri. Asema ni ukafiri ulio chini. Wao wanasema hakuna ukafiri ulio chini bwana. Hakuna vipi? Wakati Mtume kasema sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufru, kumtukana muislamu ni ufasiki, kumpiga ukamuua ni ukufuru. Tayib, wakati wa masahaba Ali bin Abi Talib alipijana na Talha na Zubair. Ali katabiri wa pepo, Talha na Zubair wametabiri wa pepo wote wawili. Nani kukafiri hapa, nani muumini? Kwa hiyo ni kufru ndogo. Kufru ndogo maana yake ni kutenda vitendo ambavyo vilikuwa vitendo hivi hasa avifanye kafiri ukavifanya wewe Muislamu. Kwa hiyo wewe hutolewi kwenye Uislamu, lakini umefanya kitendo cha nini? Cha kufuru, ilikuwa kifanywa na kafiri. Ndio kaambiwa kwamba hawa ni waumini na hawa ni waumini, lakini tu kitendo kilichofanyika pale ilikuwa si kitendo cha Kiislamu. Na ndio maana Allah akawapa imani. Wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu. Makundi mawili ya waumini yakifanya nini? Tumeshaambia kwenye hadithi wa qitalu hukufru. Allah akawathibitishia imani hapa. Makundi mawili ya waumini yakipigana, fa aslihu bainahuma, pitisheni sulhu kati ya makundi mawili hayo. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, likivuka mpaka kundi moja likawa lina dhulumu lile kundi jingine, faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah, lipigeni vita hilo kundi ambalo kwamba limevuka mpaka likae sawa sawa kwenye amri za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'at, likitekeleza, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, tengenezeni au suluhisheni wawili yao kwa uadilifu na usawa. Kuna nini? Kwa nafikiri kama ile tabia ya Makhawarij. Maana Makhawarij zama za Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, kasikia alikuwa anawakata vitu kulikweli. Yeye akiwa anazungumza, wale ambao hawayataki yale maneno wanachukua vidongo wanarusha, alafu wanabonyea. Akaona Hajjaj ameangalia hivi, achukua kidongo anarusha pa, alafu anainama chini. Yani hatuyataki hayo maneno yako sisi, ndio maana. Hakuna mtu Muislamu alikuwa kiongozi aliyemwaga damu za Waislamu wenzake kama Hajjaj. Mpaka baadhi ya ulama akitaja wasemi rahimahullah, wala hawasemi laanatullah alayhi. Wananyamaza tu, wanamwachilia Mungu mwenyewe. Mtu aliyaua mpaka matabi'i ndani ya Kaaba. Ukiwa umeenda khilafu na wewe na yeye, zunguka Kaaba, ingia ndani kabisa, ja kuulio huko ndani. Lakini hakuna Muislamu hata mmoja aliyemkufurisha. katika ahlu sunnati wal jamaa, ambao kafanya kabira, kafanya madhambi makubwa. Elewana? Fa huwa fi mashiati llahi idha. Kwa hivyo unaweza ukahukumu na sheria sio kwa ya Allah ukawa wewe ni kafiri. Hayo ni yule anayehukumu wa huwa yastahilu, anasema ni halali. Jambo hili tunalofanya sisi ni halali na wala sio haramu. Au akawa anafadhilisha kwamba hii hukumu ya sasa hivi tunahukumu sisi ya demokrasia mathalan, akasema hii ndio bora zaidi kuliko hiyo hukumu yenu ya nini, ya kitabu cha Allah, huyo anakuwa kafiri kabisa. Na mfano wa vitu kama hivyo. Lakini kama mtu yeye mwenyewe labda ni jahil, kuanzia udogo wake amesoma chekechea shule ya St. Mary, shule ya msingi St. Joseph, sekondari St. Maria, mpaka amekuwa mkubwa anaenda chuo bado yuko kwenye mashule haya haya tu eh? Na wala hajawahi kuketi kama hivyo eh? Hajawahi kuketi kama hivyo nyinyi mlivyoketi mkajulishwa baadhi ya nini ya mambo. Lakini ukimuuliza sema mimi ni Muislamu, anaswali anda msikitini akaswali, lakini Uislamu wake alionao yani mambo mengi ya dini hayajui. Kwa hiyo anaona mimi kwa sababu nimesoma na degree zangu na nini nimesoma chuo eh, na mimi acha nigombee urais. Kwa hiyo anapata msukumo kutokana yeye hafahamu kitu, ana jahala, ana ujinga kichwani mwake. Na kule kuna sheria za watu zimepangwa, ukishachaguliwa kifika kule wewe unatakana ufanye vile vilivyopangwa. Ukipanga vyako wapenduliwa dakika sifuri. Yaani vile ukikalia kiti pwa wasema sasa maadamu nimekaa mimi sheria ninazipanga mimi zote, watu wote wa hizi kata mikono si utatolewa mzee umalize hata siku mbili. Kwa sababu zile sheria zimepangwa wewe ukija unaanguka saini. Sio? Kwa hiyo unakuta huyo ameingia kwenye ile jambo kwa sababu ya ujahili. Ni mjinga tu, hajui elimu ya dini vizuri. Na ukimuuliza wewe kitabu chako ni kipi, asema ni Qur'an. Wewe dini gani, asema Muislam. Yaani hivi vya dini ya Kiislamu hakuna anavipinga. Na anasema hasa sheria ilikuwa iwe ni kitabu cha Allah. Lakini sasa mimi nitafanyaje bwana, mimi nishasoma bwana hivi na hivi. Anaongea mama mwe kwamba mtu aliye na elimu ya dini aliyobebea hawezi kuongea. Sasa huyu ukimkufurisha wewe umemdhulumu. Kwa sababu huyu anapewa udhuru na jahala yake alionayo. Lakini anaambiwa kafanya kufuru duna kufuri. Kafanya kitendo cha kikafiri ambacho kilikuwa kifanywa ni nani? Ni kafiri akakifanya yeye, kwa hiyo kafanya dhambi ambayo kama ni kubwa. Lakini hafikii hilo la kufurishwa. Masala ya kuwakufurisha watu kwa madhambi makubwa haya yanaletwa ni vijana wa kikhawariji, na ndio maana unakuta dunia inaharibika leo hii kwa sababu ya kufurishana kwa ajili ya kufanya madhambi makubwa. Mtu akifanya dhambi kubwa hakufurishwi, bali tunakuwa na hofu na yeye kama akifa mahala pake huenda pakawa ni pabaya. Umeelewana? Lakini haambiwi kwamba mtu huyo ni kafiri. Na kuna mambo mengi ambayo kwamba alikuwa yazungumzwe kuhusiana na vipengele hivi vya vijana wa kikhawariji na mfano wao. Lakini kama nilivyozungumza nikizama sana huko hiki kitabu kitafunikwa. Ha? Kwa hiyo isharati hizi ziwasaidie angalau zitatoa mwanga kwa baadhi ya mambo. Ama katika masala ya dhulma na fisq yote wa kulma ma kunt, kama nilivyozungumza kwenye la kwanza, la pili na la tatu pia ni hivyo hivyo. Kuna ufiski unamtoa mtu kwenye Uislamu moja kwa moja, kuna ufiski ambao kwamba ni ufiski mdogo, kuna dhulma ambayo kwamba inamtoa mtu kwenye Uislamu moja kwa moja, na kuna dhulma ambayo ni dhulma ndogo. Na vyote hivi vina dalili na mifano yake kwa wazi. Tayeb, qala wa man yahkum bighairi ma anzala Allah, na yule mwenye kuhukumu na sheria sio kwa yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu matbu'in muta'in ala ghairi al-haq, na kila mwenye kufuatwa anayetiiwa kwa jambo ambalo si haki, si haki lakini anatiiwa kwalo. Qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, ibn qayyim rahimahullah ta'ala asema at-taghut, nini maana ya taghut? Asema ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, jambo ambalo mja akamevuka nini mpaka wake, mimmaabudi, katika mwabudiwa au matbu'in au mwenye kufuatwa au muta au mwenye kutiwa. Hayo yanapatikana katika ilamu al-muwaqqi'in, jilidi ya 5 ukurasa wa kwanza kabisa. Kwa hiyo naktafi bihadha al-qadr. Tashbiha hapo kwa leo. Nasalullah tabarak wa taala an yarzuqana ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. اللهم أن الحق حق ورزقنا اتباعه وأن الباطل باطل ورزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا.